في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا التائبون العابدون الحامدون حبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ ہمارے قاری صاحب نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت, قاری صاحب وہ پارا کون سا تھا؟ پارا گیارہ. گیارہ پارا سورہ سورہ توبہ آیت نمبر بارہ تیرہ. بارہ کی دوبارہ تلاوت کرے, وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو ان اللہ اشترا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کے جان اور مال کس کے عوض خرید لیا؟ جنت کے عوض. جنت کے عوض. میٹھے اسلامی بھائیو, میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک اس نے اتفاق ہے کہ آج ہمارے قاری صاحب نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, آگے بھی ماشاءاللہ بڑا پیارے مضامین ہیں, لیکن یہ جو آیت کریمہ بھی آپ نے جو سنی کہ اللہ تعالیٰ نے, بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال خرید لی ہیں, کس کے عوض؟ جنت کے عوض. مفسرین بڑے اس میں ماشاءاللہ اپنے اپنے کلام کیے ہیں, اور ہمارے آج کے اس مدنی مکالمے میں گویا کہ یہ ایک بنیادی پہلو ہوگا کہ کہ ہم بکے ہوئے ہیں, ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال یہ اپنے رب عز و جل مطلب بک چکا ہے, یہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے, تو کوئی چیز ہماری نہیں ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں رب کیا عطا فرما رہا ہے, جنت عطا فرما رہا ہے. تو جب مسلمان کلمہ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو گویا وہ اپنا جان اپنا مال اپنا سب کچھ خواہش یہ اسلام کے احکام کے آگے وہ بیچ دیتا ہے, ختم ہو گئے, میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, مجھے بس بتاؤ کہ میرا رب کیا کہتا ہے اور میرے رب کے حبیب کیا کہتے ہیں, ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث پاک کیا کہتی ہیں, صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان پر کس طرح عمل کیا, مجھے یہ بتاؤ, کیونکہ ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اللہ عز و جل کے احکام کو براہ راست پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی وضاحت بیان کی, پھر اپنا عمل اپنا کردار ان کے آگے پیش کیا. لہٰذا صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک سیرت, ان کی حیات, صحابیہ کی سیرت, صحابیہ کی حیات, یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک اہم پہلو ہے, ایک بہت ہی معنی رکھتی ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, تابعین نے ان کو دیکھا, تو اس طرح تابعین کی سیرت, اسلاف کی سیرت, بزرگان دین کی سیرت, جنہوں نے بہت زیادہ خوف خدا کے ساتھ بہت ہی زیادہ اسلام کی ارشادات اور اس کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے اوقات کار گزارے, زندگی کا ایک انداز گزارا, یقیناً یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, ایک ہمارے لیے ان میں سبق ہے. تو انشاءاللہ عزوجل ہم اسی ان کی سیرت کے پہلو پر بھی آج ہمارے مکالمے میں اپنے موضوع میں ان کی سیرت سے استفادہ کریں گے. تو یہ قرآن کا پیغام, یہ قرآن کا اعلان اپنے پیش نظر رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے روز, ہم بک چکے اور اب ہمیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے پیارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے نہ کیوں ان کی طرف اللہ کو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ کان سے اور بھلا لو اپنے در پہ اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بھلا لو اپنے در پہ فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و خوار در در پے سے نہ پہنچے ان کے پدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے پدموں تک کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کے مکالمے کے موضوع کا آغاز کروں, پاکستان کے ایک مشہور شہر مرکز اولیاء لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش ہوا کہ ایک ایسا دربار جو لاکھوں لاکھ عاشقان اولیاء کرام کے دل کی دھڑکن ہے, یعنی داتا صاحب کا دربار رحمت اللہ تعالی علیہ, وہاں پر تین دھماکے ہوئے اور کئی جانیں وہاں گئیں, یوں کہیے کئی عاشقان داتا عاشق داتا کے قدموں پر قربان ہو گئے, وہاں ان کی مسلمان بیچاروں کی شہادت ہو گئی, کئی زخمی ہوئے, کئی بچھڑ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا موضوع لے کر آگے چلیں, آئے کچھ ان کے لیے سارے ثواب کر لیتے ہیں جو مرحوم جو شہید ہوئے, اور زخمیوں کے لیے کچھ دعا کر لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آگے لے کر چلتے ہیں. اول آ کے درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے, انشاءاللہ ہم سارے ثواب پڑھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. جو کچھ پڑھا گیا اللہ اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. سرکار کے صدقہ تو فیض یا اللہ تمام مومن مومنات مسلم مسلمات جو آئے جو ہیں جو آئیں گے اللہ ان کی ارواح کو اس حرکت قبول فرما لو. بالخصوص اللہ وہ مسلمان جو ہمارے داتا صاحب کے دربار میں اس حملے میں شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچا اللہ. آمین. ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا کر. آمین. یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں روبہ صحت فرما جائے. آمین. جو بچھڑے ہیں مل جائیں. آمین. یا اللہ جو بچھڑے ہیں مل جائیں. آمین. جن کا مالی نقصان ہوا اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. آمین. شر اور شریروں سے بچا. آمین. یا اللہ ہر طرح کے فتنے فساد سے بچا مولا. آمین. پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر. آمین. یا اللہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے. آمین. اسلام کا پیغام, پیغام امن, پیغام سلامتی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں عام ہوتا چلا جائے. آمین. یا اللہ امن دے دے, امن دے دے. آمین. تمام شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین. یا اللہ اس طرح کے واقعات سے ہمیں محفوظ فرما. آمین. محفوظ فرما, محفوظ فرما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى صحبه اجمعين برحمتك يا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. جیسے اب یہ دل خراش واقعہ سامنے آیا تو عاشقان اولیاء کی خدمت میں مدنی چینل کی طرف سے فیضان اولیاء کا خصوصی سلسلہ اس حوالے سے جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی نشر کیا گیا داتا دربار, داتا دربار کے سلسلے کو. ہاں وہیں بیٹھ کر جو ہمارے اسلام بھائی نے کیا تھا ان کی سیرت پر بیان. اللہ خیر فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. مارے جلال کے نیزہ تان لیا اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ گھر کے پیچھے ہٹ گئی. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور رو کر پکاری میرے سرتاج مجھے مت ماری ہے, میں بے قصور ہوں, ذرا گھر کے اندر چل کے دیکھیے کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. سانپ اسنیک بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا. سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا. زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور غیرت وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. یہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے پردے کے بارے میں سوال جواب جو مقتد المدینہ کے مطبوع ہے اس کتاب میں اس حکایت کو, اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور آج کے اس موضوع میں اس روایت کو بیان کرنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ میں عرض کرتا چلوں, اور اصل موضوع کیا ہے یہ بھی میں بیان کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ گھروں کے اندر جب گھر کے افراد, بالخصوص میں شوہر کی بات کر رہا ہوں, بچوں کے ابو جب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو بسا اوقات گھر میں اسلامی بہن, عورت, بچوں کی امی, نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، چند مائی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اکیلی ہوتی ہے، چاہے ملک ہو یا بیرون ملک ہو، روزگار کے لیے جائے یا وہاں سیٹل ہو گیا ہو، یا وہیں کی بائی برتھ اس کی مطلب وہ ہے ہی، اس کا وہیں کی اس کی نیشنلٹی بھی ہے، واٹ ایور، ملک ہو یا بیرون ملک ہو، جہاں جہاں کی پرابلم ہے ہر ایک کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ چلے گئے گھر سے باہر، کام پر چلے گئے، نوکری پر چلے گئے، گھر میں عورت اکیلی ہے، اب الیکٹریشین کا کام ہے تو میں جا رہا ہوں، ذرا کام کروا لینا، وہ الیکٹریشین آئے گا، ٹھیک ہے، آپ چلے گئے. اچھا وہ باتھ روم کے اندر پانی لیک ہے، نلکا درست نہیں ہے، میں نے وہ پلمبر کو فون کر دیا، پلمبر آئے گا تو آپ ذرا وہ پلمبر سے کام کروا لیجئے گا، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب، جائیے. اور بھی اس طرح کے کام گھر میں ہوتے ہیں، ٹیوٹر آتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، دینی دنیاوی تعلیم جو بھی ہو، ہم گھر میں نہیں ہیں، یا کوئی یہ نہیں آتا، تو بعض وہ گھر ہیں جن میں ڈرائیور ہیں، بعض وہ گھر ہیں جن میں گارڈین وہ مالی ہوتے ہیں، جس کو گارڈنر کہیں گے، گیٹ کیپر ہوتے ہیں، اور یہ غیر محرم ہوتے ہیں، غیر محرم ان دی پرسن وتھ ہوم میریج از پرمیزیبل، جن سے مطلب کہ شادی ہو سکتی ہے، غیر محرم ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ بھی ایک بے تکلفی کی فضا ہے، گھر کے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں، کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ محرم نہیں ہوتے، عموماً باہر کے نوکر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بے پردگی. اچھا یہ میں گھر کی بات ہو گئی، آفس میں آ جائیں تو باس کے ساتھ پرسنل سیکرٹری، تو وہ ویسے ہی پرسنل وہ سیکرٹری، وہ کہتے نا وہ گئی بھینس پانی میں، تو گیا یہ تو، کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پرسنل سیکرٹری کے نام پر لڑکی رکھی جاتی ہے، اور آپریٹر میں بھی لڑکی رکھی جاتی ہے، آفیسز کے اندر کلچر ہوتا ہے تو یہ ایک مطلب کہ ٹیبلیں ہوتی ہیں، تو ایک طرف عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں کلک ہو جاتے ہیں دوسرے کے، تو ایک اجتماعی، پھر وہ پرسنل سیکرٹری گھنٹوں ملٹوں کتنی کتنی دیر تک اپنے باس کے، اپنے مینیجر کے، اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ایک چیمبر کے اندر اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان سے مطلب ڈکٹیشن لے رہی ہوتی ہے، یا جو بھی مطلب کے میٹر ہوتے ہیں، ان سب کو ہم فتنے کا دروازہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ہمیں فتنے کی طرف لے کے جیسے بعض صورتیں تو ناجائز کی ہیں، ناجائز آرام کی صورت ہے بعض تو اب ان تمام صورتحال کے اندر، خواب آفیسز کے اندر غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہوں، یا گھر کے اندر آپ کے ایبسنٹ کے اندر غیر محرم مرد آتے ہوں، ان تمام صورتوں کے اندر جس فتنے کی طرف آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، وہ اس کو ہم نے آج ہمارے اس مدنی مکالمے میں فتنے کا دروازہ کا نام دیا، خطرے کا دروازہ ہے، ڈونٹ مطلب کہ ڈینجر ڈور کیا کہتے ہیں، خطرہ ہے، بالکل خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، خطرے کا گھنٹہ ہے یہ، کہ اتنا بڑا ہم لوگ رسک لے رہے ہیں اپنے گھر کے لیے. دونوں صورتیں تھوڑی سی جدا ہیں، ایک تو وہ آفیسز کے اندر کا کلچر ہے جو جس کا میں نے بھی بیان کیا، پرسنل سیکرٹری کے نام پر یا وہ اپنا جو بھی پی اے کے نام پر، آفس کولیگس کے نام پر، ٹیلی فون آپریٹرس کے نام پر، ریسیپشن پر بٹھانے کے نام پر. اسلامی بہنیں غور کریں، اسلامی بھائی غور کریں، سب کے لیے یہ ہے، اس کا بے پردہ رہنا، اس کا بے پردہ بھیجنا، اس کا بے پردگی کے ساتھ کام کروانا، اس کا بے پردگی کے ساتھ کام کروانے پر راضی ہونا، ان تمام چیزوں کو ہم نے آج ہمارے مدنی مکالمے کا حصہ بنایا ہے. فتنے کا دروازہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے. کہ آپ نے جو شروع میں حکایت بیان کی ہے, جو مطلب جس حوالے سے آپ نے ابھی موضوع کی وضاحت کی ہے اور شروع کی آپ کی جو حکایت تھی, اس میں ایک بات مطلب کچھ ایسی ہے کہ ذہن میں پیدا ہونے والی ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اب نئی نئی شادی ہوئی تھی, اب عورت باہر آئی تو بس وہ نیزہ تان لیا, تو مطلب کچھ ایسا مطلب ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بس وہ شدتیں ہیں اور سختیاں ہیں, جہاں تھوڑا سا پردے کی بات آ رہی ہے تو وہ بالکل نیزے نکل آ گئے اور وہ بالکل یہ ماحول بن گیا, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند صحابی نا, اس حدیث ایسے روایت کا عنوان ہے غیرت مند صحابی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا اکبر کا, وہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اب جب مرد کی عقل پہ پردہ پڑ جائے نا, پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ آگے مجھے, ورنہ تو پہلے کا ماحول ایسا نہیں تھا. پہلے کا ماحول ایسا, دیکھیے کہ ایک غیرت مند صحابی, صحابی تو سارے کے سارے غیرت مند ہیں, لیکن ایک روایت اور ایک عنوان کے تحت کہا جا رہا ہے نا. اب وہ صرف ان کو اتنا لگا کہ میری مطلب نئی نویلی دولن میری مطلب کے دروازے کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے, اب گھر بھی کتنا مختصر سا ہوگا, اور ان کو یہ ہوا کہ کیسے. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہمارے صحابی ہیں کہ جن کی مطلب کہ زوجہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہیں, اور ان کی مطلب کہ وہ نیزہ نکال کر آ گئے اور دیکھا کہ قصور بیوی کا نہیں, یہ تو سانپ گھر میں, اور سانپ پر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس میں شہید بھی ہو گئے. لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ گھر میں مطلب کہ ہم نے اٹھا کر ایک ایسے غیر محرم کو اس کو بالکل کا بندوبست کیا ہوا ہے, تو کبھی بھی ڈس لے. تو مثال دی ہے میں نے ڈسنے کی, وہ ڈسنے سے کیا مراد ہے, وہ کون سا ڈنک ہے, کون سی بائٹ ہے بیٹ کہ وہ کر لے اور اس سے مطلب کہ ایسا فتنہ برپا ہو جائے اور نہ ہونے کا ہو جائے. کیونکہ عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا, لون لیس ہے, تنہائی میں جمع ہونا یہ حرام ہے, یہ باقاعدہ مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کو تمام اس مدنی چینل کے ناظرین یاد کریں, اٹ از حرام, اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ فار اے مین اینڈ وومین ٹو میٹ ان لونلینس, تنہائی میں اکیلے میں ملنا ایک غیر مرد اور غیر عورت کا خلوت جس کو کہتے تنہائی, اس کے بارے میں یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ روایت ہے, اور یہ مسئلہ ہے, اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار کوئی شک کسی عورت اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا. اب عورت اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا کوئی شخص, مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب تنہائی میں تیسرا شیطان ہے, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے, خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں, نیک ہوں, پائس پرسن ہوں, نیک لوگ ہوں, کسی نیک مقصد کے لیے ہی جمع ہوئے ہوں, اچھے کام کے لیے, وہ گڈ ڈیڈ کے لیے وہ جمع ہوئے ہوں, مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے. دیکھیں کتنی نازک بات ہے, اور دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان, وہ ایک ہلچل, ایک خواہش پیدا کرتا ہے. خطرہ ہے کہ بدکاری واقعی کرا دے, اس لیے ایسی خلوت یعنی تنہائی میں جمع ہونے سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. گناہ کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہے, یعنی یہ کس قدر ڈینجر, مطلب کتنے ریڈ لائن پر آ کے کھڑے ہو گئے. آپ خود گھول کیجئے کتنے ریڈ لائن ہے یہ, کہ مطلب بالکل وہ گھر کے اندر ہم مطلب اس طرح کا انداز اختیار کریں اور وہ اتنی دیر تک مرد اور عورت گھر کے اندر اکیلے ہیں, تو شیطان تیسرا شیطان ہے. اسی طرح چیمبر کے اندر اگر باس اور سیکرٹری اور اس طرح مطلب الگ ہوں پھر, تو یہ کتنے مطلب خطرے کی بات ہے اور یہ کس قدر گناہ کی طرف بعض صورتیں جو لے کر جاتی ہیں. اور ایک لوجیکل بات ہے کہ بخار سے بچنے کے لیے زکام کو روکو, زکام کو روکیں گے نزلے کو بخار سے بچنے کے لیے, اور ادروائز اگر آپ اتنی بے احتیاطی کریں گے تو کل آج یہ بیماری ہے, کل وہ بیماری ہے, پرسوں وہ بیماری لگ جائے گی جس کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اب یہ کیا ہو گیا. اسی طرح حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھ فرماتے ہیں, جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے, ساتھ بیٹھتے تنہائی میں, لونلینس کی بالکل تنہائی ہے, الون کیا کہیں گے اس کو, اکیلا پن, تو شیطان کے لیے یہ ایک نفیس موقع ہوتا ہے. وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے وسوسے ڈالتا ہے, ان کو خواہشات پر, بری خواہشات پر ابھارتا ہے, حیا تر کرنے اور گناہ میں ملوث ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے. اب شیطان تو دیکھیں نا کہ وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے دلوں میں گھس گھس کر وسوسے ڈالتا ہے, جو ہمیں قرآن کے ذریعے اور روایتوں کے ذریعے اہل سنت کے ذریعے جو ہم نے سیکھا سمجھا کہ شیطان کتنا مکار ہے. اب جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے مدنی چینل کے ویورز کے لیے, میرے مدنی چینل کے ناظرین کے, جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے مرد اور عورت, اجنبی مرد اجنبی عورت کا اکیلے میں تنہائی میں وہ رہنا. اور آپ کو پتہ ہے پردے کا کوئی تصور یہاں ہمارے یہاں نہیں ہے, تو اس لیے اس کو ہم نے فتنے کا دروازہ کہا ہے. اب عورت جو ہے مین جو عورت ہے, اب وہ مرد وہ شخص جو یہ سب کچھ کر کے چلا گیا, وہ غور کرے کہ میرے گھر میں میں جسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام ہے عورت. تو عورت کے نام ہونے سے کیا ہوتا ہے, عورت کے نام ہونے سے یہ ہوتا ہے دی تھنگ دیٹ از ہڈن, عورت چھپانے کی چیز ہے, دا تھنگ دیٹ از ہڈن, کہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے. اور حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ عورت کے حوالے سے کہ یہ مطلب یہ چھپانے کی چیز ہے, اس کو چھپایا جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائے عورت یعنی چھپانے کی چیز, یہ معنی میں لکھا ہوا ہے, جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جان کر دیکھتا ہے, یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے, تو عورت کو تو چھپانا ہی ہے نا. مطلب اب ایسا معاملہ ہے, ایک طرف عورت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھپایا جائے, اور دوسری طرف اب یہ چھپانے کے لیے آپ کو گھر میں ہی اس کو رکھنا پڑے گا, اب گھر کے اندر کام بھی ہے تو کام کرنے کے لیے اب لازمی بات ہے یہی کام عورت نہیں کرے گی, وہ کام میں بھی نہیں کروں گا, مرد بھی نہیں کرے گا, کوئی دوسرا شخص تو آئے گا کہ وہ آ کر وہ کام کرے. اب لازمی بات ہے ایک مرد ہے وہ پلمبر بھی ہو, وہ اس کا مطلب وہ اس کو مطلب کارپینٹر بھی ہونا چاہیے, پھر اس کو سارے کام وہ کرنے آنی چاہیے کہ جس کا تعلق گھر کے اندر ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اب اس کا بھی کیا حال ہوگا کہ ایک طرف عورت بھی ہے اور یہ بھی اور کام بھی ہے. یہ کب ہے کہ آپ مطلب کے پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں, آپ اپنے کسی موقع محل کے مطابق وقت نکال کر آپ خود کام کروائیں, اوپر رہ کر احتیاط کریں نا, نہ ایسی کوئی گھر کے اندر احتیاط ہے ایسے شریف پردے کی, کیونکہ آپ یہ بتائیے کہ چلے یہ تو اب آپ نے پلمبر کی مجھے مثال دی, اب جو دن رات چوکی دار کے ساتھ, دن رات ڈرائیور کے ساتھ, اب دن رات گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے, گھر میں گارڈن ہے گارڈنر ہے اس کے ساتھ, تو اس کے ساتھ کیا کہیں گے کہ امیر رسول لکھتے ہیں گھر کا چوکیدار نوکر ڈرائیور یا باغ کا مالی اگر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہے, ان سے بے تکلفی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا, ان سے شرعی پردہ نہ کرنا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے.

صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 250 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹھایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اتنا بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ مینس کیونکہ اب کئی ایسے ہمارے مطلب ویور ہوتے ہیں اس ٹائم پر کے جو ہماری اتنی پروپر اردو بھی نہیں سمجھتے۔ صحیح، اچھا وہ پروپر اردو سمجھتے ہی نہیں ہے اور مطلب اب اور ہمیں صرف پروپر انگلش بولنے آتی ہی نہیں ہے، تو یوں مطلب کہ آپس میں ہم کمپرومائز کریں گے کہ آپ ہماری اردو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو صحیح اردو سمجھا دیں، یا پھر ہم جو ٹوٹی پھوٹ انگلش کہیں تو آپ کوشش کیجیے گا ہماری ٹوٹی پھوٹ انگلش سمجھ لیجیے گا۔ ہم نے بھی میں نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ آج میرے نزدیک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت حساس موضوع ہے کہ مجھے آج خود اس میں کئی فتنے کے دروازے ہیں اور چھوٹے موٹے دروازے نہیں ہیں، تو بگ ڈور مطلب بڑے بڑے دروازے ہیں، اور کیا کا کیا ہو جائے آدمی سر پر آتا کر بیٹھ جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میں کوشش کی کہ کہیں کہیں مطلب کہ کچھ اس کی انگلش ورڈنگ لے کر مطلب میں آج ہمارے مدنی چینل کے ویور کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ تو مطلب میرا جو یہاں مقصد تھا کہ یہ جو نوکر چاکر ہوتے ہیں جس میں گیٹ کیپر، سروینٹ، ڈرائیور، گارڈنر، اور مطلب کہ یہ جو اگر نا محرم ہوتے ہیں تو دا وومین ہیز ٹو آبزرو ویل پردہ وتھ دیم، وہ پردہ اختیار کرے ان کے ساتھ، ٹاکنگ وتھ دیم فرینکلی فریلی، ناٹ آبزرونگ اسلامک پردہ وتھ دیم از اے حرام، از اے حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایکس ڈیتھ لیڈ ٹو دی ہیل، اینڈ اف دا ہسبینڈ ڈز ناٹ اسٹاپ ہز وائف، وہ نہیں روکتا اپنی بیوی کو ان تمام یہ بے پردگی سے، یہ بے ودگی سے، ان تمام چیزوں سے اگر شوہر نہیں روکتا تو ہی از دیوس، یہ حدیث کا لفظ ہے، اینڈ آبزرونگ اینڈ اور یہ اس کا استحقاق ہے، ریزرونگ آف دی پنشمنٹ آف فائر، یعنی دیوس جو ہے نا یہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دیوس کے لیے جنت حرام ہے، یعنی دیوس جو یہ شوہر کے معلوم ہے، اس کو علم ہے، یہ اس کو معلوم ہے کہ میری مطلب یہ بیوی یہ بے کر رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے ان کے ساتھ، مطلب کہ وہ ہنس ہنس کر بے تکلفانہ بے پردگی کے ساتھ یہ سارا مطلب معاملات کر رہی ہے، اور شوہر جانتا ہے ان چیزوں کو اور روکتا نہیں ہے، تو ایسا شخص دیوس ہے۔ آپ تو معاشرے کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طبقہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جتنے گھر کے اندر پائی جانے والی اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اسلامی بھائیوں پر حاوی ہوتی ہیں، تو اب وہ کس طرح اس کو روکے، اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے اگر وہ اس کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھتی ہے تو اس صورت میں بھی کیا صورتیں بنیں گی؟ اور سمجھاتا ہے اور نہیں سمجھتی نا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے طاقتور سمجھا دیا تو وہ مطلب کہ دیوس نہ رہا، اگر طاقتور سمجھا دیا تو وہ دیوس نہ رہا، اور اگر وہ طاقتور بھی نہیں سمجھاتا تو پھر وہ اس کے لیے مطلب یہ خطرہ ہے۔ امیر سنت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں، شرعی تقاضے پورے کیے ہیں، اپنی مطلب کہ جتنی اس میں طاقت ہے، جو سمجھانے کی اس میں صلاحیت ہے، جو بھی اس کو پاورز ہیں، اپنے تمام تر پاورز کو ایس پر اسلامک رولز ہیں، اپنے آل پاور جتنے اس کے پاورز ہیں اس کو ایس پر اسلامک رولز اگر وہ اپنے مطلب کہ گھر پر اپنے بچوں کی امی پر یا اپنے دیگر جو محرم ہیں ان کے پر ان محرم کی وضاحت بھی ہے کہ اگر ان کو کہ زوجہ بچوں کی امی بیوی ماں بہنوں جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں شاپنگ سینٹروں مخلوط تفریح گاؤں یعنی وہ کمبائنڈ وینڈرنگ ان مکسڈ پکنک پوائنٹس وداؤٹ پردہ تو بے پردہ گھومنے پھرنے وہاں پر آنے جانے اچھا اجنبی پڑوسیوں ان نون نیبرس نامحرم رشتہ داروں غیر محرم ملازموں جن کا میں نے تذکرہ کیا چوکیدار بھی آ گئے ڈرائیور بھی آ گئے ان سے بے تکلفی بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس اس کو کہا گیا اور اس کے لیے وہ جنت سے محروم اور جہنم کا حقدار ہے اور اگر وہ ان تمام چیزوں میں ان تمام لوگوں کو جس میں زوجہ ماں بہنیں بیٹیاں وغیرہ آ گئیں اگر ان کو ان تمام چیزوں سے اپنی طاقت بھر روکتا ہے کوشش کرتا ہے روکتا ہے تو اب وہ دیوس نہ رہا کیونکہ یہی امیر سنت نے وضاحت کی ہے کہ سورت مرد پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس پر حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے یہ ضرور ارشاد فرمایا امیر سنت نے کہ حکمت عملی کے ساتھ روکیں اس لیے میں نے وہ اس پر اسلامک رولز کی کنڈیشن لگائی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو آپ جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ بہن ہو بیٹی ہو ماں ہو اب جتنے اس کے رشتہ دار وغیرہ محارم بنتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مطلب نمبر زیادہ ہو گئے بہت زیادہ یہ اتنی زیادہ افراد ہیں اب یعنی گھر کے اندر آ رہا ہے تو اپنی بہن کو بھی دیکھے اپنی ماں کو بھی دیکھے بیٹی کو بھی دیکھے اس طرح اپنی بچوں کی امی کو بھی دیکھے اب اتنے سارے افراد کو سنبھالنا سمجھانا اب اس کی بہن ہے یا اس کی مطلب اس کی بہن ہے تو اس کے والد صاحب کی بیٹی بھی تو لگتی ہے تو کچھ تو ادھر بھی ہونا چاہیے کچھ یہاں بھی ہونا چاہیے سب کو کیسے سنبھالے گا یہ یہاں تو مطلب خالی شوہر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے مرد کی بات ہو رہی ہے نہیں تو مرد ہے تو مرد کی پھر باپ بھی تو ہے گھر میں صحیح ہے باپ بھی تو گھر میں ہے بھائی بھی تو گھر میں ہے شوہر بھی تو گھر میں ہے نا جیسا عورت کو ایک عورت کی کوئی ایک صورت نہیں ہے نا عورت ماں بھی تو ہے عورت بیٹی بھی تو ہے عورت بہن بھی تو ہے عورت بچوں کی امی ہے عورت بیوی بھی تو ہے عورت ساس بھی تو ہے اسی طرح مرد کی بھی تو تقسیم ہے مرد بیٹا بھی تو ہے اب بیٹا ہے تو وہ اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو اب بہن کو سمجھانے کے لیے کچھ رولس الگ ہوں گے ماں سے بات کرنی ہے تو اس کے رولس الگ ہوں گے صحیح ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر وہ شوہر ہے اب بیٹا ہے تو اس کے رول الگ ہوں گے اب شوہر ہے ہسبینڈ ہے اب وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے اپنے بچوں کی امی کو سمجھانا اب اس کے رولس الگ ہوں گے وہاں اسلام اس کو مزید پاور دیتی ہے کہ ٹھیک اب تم اس کو سمجھانے کے لیے یہ طریقے اختیار کرو جس کا ہم پچھلے مدنی مکالمے میں تذکرہ کر رہے ہیں بیٹی کو سمجھانے کے لیے والد کا ایک اپنا انداز ہے اور یوں مطلب جیسے مرد کی ذمہ اب آپ کہیں کہ مرد کیا کیا کرے گا تو مرد بھی تو ہے نا گھر کا منتظم بھی تو ہے اور رجال و قوامون علی النساء کہ مرد تو گھر کا افسر ہوتا ہے اب افسر کی رسپانسبلٹی ہے اب ہمارے یہاں عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں مرد تو گھر باہر گھومتے ہیں مرد تو یہ گھومتے ہیں ہم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ہم کیا کریں گی ارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو تمہاری عزت اور تمہاری عفت کی حفاظت ہی گھر کے اندر ہے یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کے کام دے دیے عورتوں کو عورتوں کے کام دے دیے یہ تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نا تو اب مردوں کو جہاں پر باہر نکلنا ہے تو اسی طرح مرد گھر کا منتظم بھی تو ہے ایک ایڈمن ہے نا گھر مرد کیا گھر کا ایڈمن ہے ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے مرد اس کا کام ہے کہ اپنے گھر کو اس پر اسلامک رولس اینڈ ریگولیشنز رن کرے ہز ا ریسپانسبلٹی یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک انسان کسی ادارے میں کام کرتا ہے وہاں کا اگر اس کو اس کا کوئی چیف اس کو اس کا سپروائزر بنا دیتا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ اس پر کمپنی رولس اینڈ ریگولیشن اس نے اس ادارے کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنے شعبے کو چلانا ہے اور یہی اس کے تحت ہے ان سے اس طرح بات کرنی ہے تو قرآن نے مرد کو گھر کا افسر بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء اب مرد کو وہ رولس اینڈ ریگولیشنز پتا ہونے چاہیے کہ مجھے میرے گھر کا منتظم, میں گھر کا افسر ہوں, تو اب مجھے مطلب کہ اگر میں ایز اے بیٹا ہوں تو مجھے میری ماں کے لیے کیا رولس ہیں, ڈسکس وے آف ڈسکشن کیا ہونا چاہیے, بیوی کے ساتھ وے آف ڈسکشن کیا ہونا چاہیے. اگر میری بہن ہے, میں ایک بھائی ہوں, تو مجھے میری بہن کے ساتھ میرا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. یہ تو ایک مطلب ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے پورے ایک نالج ہے, اس کی پورا ایک علم ہے, وہ تو سیکھنا پڑے گا نا. اب ہم بولے گا بھائی ٹھیک ہے بھائی, جس طرح سارے کے سارے نظام ہمارے مطلب کہ یوں ہی چل رہے ہیں, تو کیا گھر کا نظام جب وہ یوں ہی چل رہا ہے تو بھی تو یہ حالت ہے ہماری. اور پھر آپ واقعات پر غور کیجئے, جس جس فتنے کا میں بیان کر رہا ہوں, کیا ڈرائیوروں کے واقعات نہیں ملتے, کیا گھر کے نوکروں کے سروینٹ کے واقعات نہیں ملتے, کیا گارڈنر کے واقعات نہیں ملتے, کیا اس طرح جو غیر محرم گھر میں آ کر کام کرتے ہیں کیا ان کے واقعات نہیں ملتے؟ ان کے واقعات تو ملتے ہیں نا, اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک لائف ٹائم بلیک اسپاٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت, شکوہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھیں ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اور یہاں تو بالکل میں حیا کی بات کر رہا ہوں, جو میں نے ابتدان آپ کو واقعہ بیان کیا یہ حیا کا تقاضا تھا. صرف گھڑی کی بات چھوڑے نا, ایک میں آپ کو ایک مینٹلٹی کی بات کر رہا تھا. ہمارے یہاں مردوں کی مینٹلٹی تبدیل ہو گئی نا, چاہے وہ باپ ہے, بھائی ہے, یا شوہر ہے, یا بیٹا, ہمارے مرد کی مینٹلٹی تبدیل ہو گئی. میرا آج کا بہت بڑا جو ایک جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ تو مرد ہے, گھر کا منتظم ہے. اب آپ جو مطلب جس کو ایڈریس کر رہے ہیں, جس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں, ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ بات کی کہ اس کو تربیت ہونی چاہیے, یعنی اس کو یہ تربیت آنی چاہیے کہ ماں سے کس طرح بات کرنی ہے, اسے یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹی کو کس طرح دیکھنا ہے, اس کو یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کی اماں کو کس طرح دیکھنا ہے, بہنوں کو کس طرح دیکھنا ہے, اس کو اپنا گھر چلانا ہے تو اس کی تربیت ہونی چاہیے. ابھی تو ایک موضوع ہوتا ہے, پھر ہم جب نماز کے موضوع پر آتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ نماز کے یہ مسائل آنے چاہیے, فلاں معاملہ آتا ہے, کھانا آتا ہے تو اس کے معاملے میں آتا ہے تربیت ہونا چاہیے. اتنا وقت, اتنی چیزیں, اتنا کچھ سیکھنا, یہ ساری چیز کی تربیت کرنا, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اب اس کا کیا حل ہوگا بھائی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ, اور اس کے مطلب کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے, جو اس کی ریسپانسبلٹی وہ ادا کرے گا. اب اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا ہے, شیو کرنی ہے, بریک فاسٹ ریڈی, اوکے بریک فاسٹ کیا, اوکے آفس, کوٹ, بوٹ, شاکس, کی, پارکنگ اسٹارٹ, آفس, یا روڈ پر ٹیکسی بیٹا آفس, بس بیٹا آفس, آفس کے اندر دن رات اس نے بیٹھ کر کام کیا, جا پیسے کمائے نہیں کمائے, حرام حلال واٹ ایور, گھر آیا لنچ لے کے نہیں گیا تھا, لنچ کرنے کے لیے جو اس کی سمجھ میں لنچ پہ چلا گیا, گھر آیا رات کو ڈنر اوکے, ڈائننگ ٹیبل اوکے, ایٹ اوکے, ٹی وی اوکے, فلم اوکے, ڈراما اوکے, فریشنیس اوکے, سلیپنگ اوکے, اب سلیپ, واٹ از دس؟ آپ کچھ سوچو یار, یہ کیا یہ گھر, مطلب جو باہر کلچر ہے اس کی بیسک تو گھر ہے, باہر جو کلچر اس کی بیسک تو گھر ہے نا, گھر کی چار دیواری کے بعد ہی تو بندہ باہر نکلتا ہے نا. اور اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کے اندر وہ نظام دے. اب اگر یہ لوگ باہر آئیں گے تو اس کا آٹومیٹیکلی جب اسلامک کلچر بن چکا ہوگا گھر کے اندر, تو باہر بھی اسلامک کلچر ہوگا. اب گھر میں تربیت نہیں ہے تو باہر بھی تربیت نہیں ہے. تو یہ مرد کی, ہمارے اسلامی بھائی کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر تربیت کرے. آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ, ٹیچ تھری تھنگ ٹو یور چلڈرن, حدیث ہے. نمبر ون, اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت, سبحان اللہ, دی لو آف یور بلوڈ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نمبر ون. نمبر ٹو, اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت, دی لو آف دی اہل بیت. اور نمبر تین, قراءت قرآن, سبحان اللہ, ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن, کہ کس طرح قرآن ریسائٹ کرنا ہے, کس طرح قرآن پڑھنا ہے, یہ سکھائیے. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مطلب کہ وہ تربیت کا فرمایا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرد کیا کیا کرے گا, مرد پہلے یہ تو کرے, اس کو کرنا ہی ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ. ابن ماجہ کی حدیث. آداب زندگی کیا, آداب زندگی کیا سکھاتے ہیں ہم؟ کہ الٹے ہاتھ میں اسپون, اسپون ان یور لیفٹ ہینڈ اینڈ نائف ان یور رائٹ ہینڈ, یوں کاٹو گے اس کو پھر کھائیں گے, الٹے ہاتھ سے کھائیں گے, سیدھے ہاتھ سے کاٹیں گے, ٹیبل پہ یوں بیٹھیں گے, یوں ٹشو پیپر کو چیڑیں گے, یوں بیٹا یہاں پر ڈالیں گے اور یوں کھائیں گے. یہ آداب سکھائے میں نے اپنے بیٹے کو, کیونکہ میرا بیٹا جب یہ انگریزوں میں جائے گا, پڑھے لکھے لوگوں میں جائے گا, اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کو کھانا آنا چاہیے. کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا. یہ ادب زندگی ہے یا وہ ادب زندگی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے کہ بیٹا دسترخوان پہ بیٹھ کر الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے یوں الٹا پاؤں سیدھا پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کے بیٹا کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا. اب یہی مطلب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اب بات آ رہی ہے اپنے کی بیٹے کی, اب بیٹے کو اس نے کھانا سکھایا, بیٹی کو اس سے کھانا سکھایا, بیٹے کو کھانا سکھا رہا ہے, تین انگلی کا سکھا رہا ہے, لباس کا سکھا رہا ہے, نماز کا بول رہا ہے, اس کا بول رہا ہے, اب یہ صبح شام یہ کام کر رہا ہے. ابھی آپ نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ باہر کے کام بھی اس کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو صبح جا رہا ہے ٹھیک ہے, اس کا انداز جانے کا صحیح نہیں ہے, اب باہر کے کام بھی اس نے کرنے ہیں, اندر یہ ساری چیزیں اس سے سکھانی ہے, تو اتنی ساری چیزیں اس نے جو سکھانی ہے اس کا کیسے یہ جذبہ؟ وہ ایک ہی دن میں تھوڑی کو سکھانی ہے, وہ مطلب وہ ایزی ایزی سکھائے گا, مطلب ایک ہی دن میں سارے کام تو آپ کر ہی رہے ہو, ایک ہی دن میں کھا بھی رہے ہو, سو بھی رہے ہو, پی بھی رہے ہو, بول بھی رہے ہو, ہنس بھی رہے ہو, چل بھی رہے ہو, جا بھی رہے ہو, کما بھی رہے ہو, اور بھی جو نہ کرنے کے کام سارے تو کر رہے ہو, وہ پورے دن کرتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتی. اور یہ چیزیں جو بیسک ہیں, اور پھر وہ چیز جو اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ خلوت سے بچانا ہے, تنہائی سے بچانا ہے, جس کے اوپر میں بہت زور دے رہا ہوں, اس کے اوپر آئے نا, وہ جو مین جو فتنے کا دروازہ جو میں آپ کو جو بیان جو ہم لے کر چلے ہیں کہ وہ مین فتنے کا دروازہ کہ اپنی عورت کو اپنے بچوں کی امی کو غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے آپ بچائیے, اور آپ بچیے بھی, صرف بچائیے نہیں بچیے بھی, آپ اپنے بچوں کے میں کہیں گے خبردار کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تو میں مار دوں, میں بیٹھوں گا اپنے آفس چیمبر کے اندر پرسنل سیکرٹری کے ساتھ. آپ سمجھتے ہو گے میں بولنے ایک آدمی ہوں, میرے کو کچھ ہونے کا نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہونے کا نہیں ہے, اور بالکل اس میں ڈرنا چاہیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور بات بہت ہی زیادہ اس میں سینسیٹیو ہے. دیکھیے ایک غیر مرد غیر عورت, اجنبی مرد اجنبی عورت, جب یہ آپس میں ملتے ہیں اس کو کیا کہیں گے, ان نون وین مین وومین, غیر محرم مرد اور عورت. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدنی چینل کے میرے جو بھی ناظرین ہیں وہ کسی حد تک میری اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. دیکھیں شیطان کس طرح انسان کو پھانستا ہے, برباد کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد تھا, عبادت گزار تھا, پائس پرسن تھا. اس علاقے کے تین بھائی ایک بار اس عبادت گزار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے, ہمیں سفر درپیش ہے, کہیں سفر پہ جانا ہے, واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. عابد نے خوف فتنے کے سبب, اس کو فتنے کا خوف تھا, اجنبی عورت تو میں کیسے سنبھالوں گا, صحیح, تو وہ فتنے کے ساتھ اسے مدد چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا, مگر ان کا بڑا اصرار تھا نا, فورس کیا انہوں نے, پلیز آپ مطلب کہ رکھ لیں. تو اس عبادت گزار عابد نے کہا کہ کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کو اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، دیکھیں تنہائی میں نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے اندر دروازے کے باہر جو کھانا ہوتا، اپنے عبادت خانے کے باہر جہاں یہ عبادت کرتا تھا، تو اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیتا، اور وہ نوجوان لڑکی اس گھر سے آتی اور اٹھا کر چلی جاتی۔ اب آپ دیکھیے اسٹارٹ، کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کرو۔ اسٹارٹ، انگلی پکڑنے کوشش کی، اس اچھی نیت سے کافی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کر دیا، انگلی پکڑوا دی، شیطان نے انگلی پکڑی، اسے پکڑوا دی، لے پکڑ لے۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، سم ٹاکنگ کیا گناہ ہے اس میں، یہ تو کارے سواب ہے۔ یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے، تمہاری بہن کی جگہ ہے، میں تو بہن سمجھتا ہوں نا، بہن سمان، تمہاری بہن کی جگہ۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا، دل میں ہیجان برپا ہوا، شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے بچہ پیدا کر دیا، پریگنٹ بھی ہو گئی اور ڈلیوری بھی ہو گئی۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، جب عزت پیاری ہے تو اس نو مولود کا گلا گھونٹ دے، نیو بیبی بون، اس کا گلا گھونٹ دے، اس کو مار دو اور زمین میں گاڑ دو۔ وہ ذہنی تو وہ تیار ہو گیا، پھر فوراً وسوسہ ڈالا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے، بس آفیت اسی میں ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دونوں ہی کو ذبح کر ڈال، کاٹ ڈال۔ الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے کاٹ دیا۔ اسی مکان میں ایک گڑھا کھودا، دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہن فوت ہو گئی، آئیے اس کی قبر میں فاتحہ پڑھ لیجئے۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا، یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے۔ شیطان جس نے اسے کام کروایا اب آ کر کا راز فاش کر رہا، اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ تینوں بھائی اٹھے، ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا، تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی کٹی ہوئی لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے، اس نے مان لیا کہ ہاں جرم تھا، ایڈمٹ کیا اس نے اپنی جرم کو۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کا مقدمہ پیش کر دیا، شکایت کر دی۔ عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا، ہینگ۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے، خیر گھبرا مت، میں بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا۔ عابد نے کہا، میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا. بد نصیب عابد نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں. شیطان ایک دم غائب ہو گیا, سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ کر پھانسی دے دی اور وہ مر گیا. اب آپ غور کیجئے کہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچ سکتی ہے. فریقین کے دردناک انجام کا سامان و بربادی ایمان کا کبھی امکان رہتا ہے؟ کبھی ایسا ڈریں آپ؟ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو اس طرح بے تکلفی کی فضا میں ہیں, چاہے وہ گھر کے ملازم کے ساتھ ہیں, جو بھی اجنبی مرد غیر محرم کے ساتھ ہیں, سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے. آپ آفس میں ہیں یا گھر کے اندر ہیں, آپ عورت ہیں یا مرد ہیں, اگر آپ کا واسطہ غیر محرم عورت سے ہے یا آپ کا واسطہ غیر محرم مرد سے ہے, کس خوش فہمی میں ہو یار آپ؟ اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا عابد تھا, کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں, ایمان سے کہیں ہاتھ دھونا پڑ گیا تو کیا ہاتھ آیا اس کے؟ شیطان کو انگلی دی نا. شیطان یہی کرتا ہے, نہیں نہیں یہ تو میرا بھائی جیسا ہے, نہیں نہیں یہ تو میری بہن جیسی ہے, یہ تو میرا بیٹا جیسا ہے. وہ چچا میاں کہتے میری بیٹی جیسی ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ تو میرا بیٹا جیسا ہے. یہ آپ سوچئے کیا ہے, یہ تو کتنا بڑا فتنہ ہے. یہ 40-50 سال اگر اس کے بال سفید ہو گئے یا کسی بھی سال کا ہے, اور اگر اس کے سامنے کو 20-25 سال کی جوان لڑکی کھڑی ہے, تو کیا وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح. وی آر مسلم, ہم مسلمان ہیں. کہاں پردہ اور کہاں دیکھنا نہ دیکھنے کے احکامات, اور کہاں مطلب کہ شفقت اور محبت کے نام پر اور بیٹی سمان ہونے کے نام پر میری بیٹی جیسی اور سر پر ہاتھ پھیرنا, اور یہ جوان بیٹی یہ مطلب کہ ایک ایسا ہی اپنے سے بڑے عمر کے آدمی کے مطلب جو کہ غیر محرم اجنبی ہے, کبھی عید کے نام پر کبھی کس کے نام پر جا کر ہاتھ چوم لیتی ہے. لڑکا جا کر کسی تھوڑی سی بڑی عمر کو کہ ماں جیسی ہے میری بڑی بہن جیسی ہے, جا کر ہاتھ چوم لیتا ہے, یہ کلچر کیا نہیں ہے؟ اور میں نے تو آپ کو شیطان کا کتنا بڑا وار بتایا ہے, کتنا بڑا شیطان کا وار ہے. اسی طرح تو بے تکلف کرتا ہے وہ بعض اوقات, کہ تھوڑا قریب لے جاتا ہے, پڑوسی پڑوسی کے قریب لے جاتا ہے, آدمی چلا گیا گھر سے باہر, مجھ سے باہر چلا گیا, اور پڑوسی کے غیر محرم لڑکے کہہ کر جاتا ہے ذرا میرے پیچھے میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا. اور وہ خیال رکھنے کے لیے کیا نہیں کرے گا؟ وہ غیر محرم پڑوسی کو, اب وہ پڑوسن جو غیر محرم ہے اجنبی ہے, بھائی ذرا دودھ لے آنا, جی بہن ابھی لے کر آتا, ہاں بھائی وہ ذرا کچن میں رکھ دو, میں ذرا باتھ روم میں وہ ذرا صفائی کر رہی ہوں, دروازہ کھلا ہوا ہے. اب وہ بھائی جیسا ہے, بھائی میں کیا ہو گیا یار, کیا آپ وہی کیا ہو گیا یہ؟ میں ان چیزوں کا گھبراہٹ ہے, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. تو آدمیوں پر مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر کو یوں مطلب کہ بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر کے اندر پلمبر کا کام ہے, الیکٹریشین کام ہے, ہفتے میں ایک دن چھٹی آتی ہے, آپ گھر پہ بیٹھے کروائیے, آفس پہ لیو لے لیجئے, یا اس کے اپنے شرعی تقاضے بھی تو پورے کریں نا, اگر اس طرح گھر میں کوئی ایسی چیز کرنی بھی ہے تو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار, بتایا میں کیا بیان کروں. اگر کوئی ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے, اور ہمارے دل ستھرے ہیں, ہماری سوچ ستھری ہے, ہمارے دیکھنے کا انداز اچھا ہے, ہم بالکل صحیح نیت سے دیکھتے ہیں, جب ہمارے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایسی نیت ہوتی ہے, تو پھر اس وقت کیا مطلب صورت ہوگی کہ وہ جو دل کا پردہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے اور اس نے کسی نیت کر لی, میرے دل میں پردہ ہے بھائی, آنکھوں کا نہ صحیح دل کا صحیح. یہ بات درست نہیں ہے کہ دل کا پردہ ہونا, یہ بہت بڑا اس میں دھوکہ ہے. میرے آقا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خیال کے باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے. فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 605 پر ہے کہ حضرت فرماتے ہیں یہ خیال کے باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے, ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے، غلط ہے یہ. حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا. اگر دل ٹھیک ہے تو پردہ ہوگا. اب پردہ نہیں کرنا تو اب یہ کہنا کہ جناب دل صاف ہونا چاہیے، تو اب یہ دل کہاں صاف رہا یہ بتائیے نا. اصل یہ سب کلچر باہر کا ہے. سارا جو رونا ہے نا میرا بھی وہ یہی ہے کہ بھائی یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے اور ادھر ادھر کی سارے معاملات تو دیکھ کر یہ سب یہ نظام گھر میں پہلے کہاں ہوتا تھا یہ بتائے. پہلے کتنا پردہ تھا، پہلے کیا پہلے یہ بدکاریاں تھیں؟ یہ سب ہمارا مطلب کہ وہ مغربی کلچر جس کو کہا جائیں، کہ تو ویسٹرن کلچر کہیں گے کیا کہیں گے اس کو، یہ مطلب کلچر ہے اور کیا ہے کہ جناب یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے، اتنا ماڈرن ہونا چاہیے، وہ دنیا یوں چلی گئی تو وہ فلا یوں چلی گئی تو ادھر چلی گئی تو وہ کدھر چلی گئی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا مطلب ہمارا کلچر نہیں ہے. دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا محرم یا شوہر جسے شادی ہو ہی نہیں سکتی، باپ ہے بیٹا ہے وغیرہ، محرم یا شوہر کے علاوہ شادی شدہ عورت کے پاس کوئی شخص نہ رکے. مسلم شریف کہتی سے ہو گیا بات. ایک اور آپ کو روایت سناتا ہوں جس میں اکیلی عورت کے سفر اور اکیلی عورت کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد سنیے، کہ حضرت عبداللہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے علاوہ کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام اتنے عرصے کے لیے جنگ میں شرکت کرنے والوں میں لکھا گیا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی وہ اس کو اکیلی نہیں جانے دو، بیوی حج کرنے جا رہی ہے تم لوٹ جاؤ. جنگ میں اس کا نام تھا صحابی کا، اس کو لوٹا دیا. تو یہاں پر ہمیں احتیاطیں بیان کی جا رہی ہیں اور پردہ ہونا چاہیے. اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا ساتھ ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مرد کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کلچر کو ہمیں کسی صورت ختم کرنا چاہیے. اگر مرد شوہر غیرت نہیں کھائے گا، وہ اپنی طاقت بھر نہیں روکے گا جن کو روکنا ہے جس کا میں نے بیان کیا، تو یاد رکھیے کہ میں نے روایت بیان پوری روایت بیان نہیں کی آپ کو کہ تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. حدیث ہے کہ نمبر ایک دیوس، جس کی میں نے وضاحت کر دی، اب میں دیوس نمبر ایک دیوس، نمبر دو مردانی وضاحت بنانے والی عورت، دا وومن ایڈپٹنگ مسکرین اسٹائل، بال کٹوا دیے مردوں کی طرح، کپڑے پہنے مردوں کی طرح، ویئر کلوتنگ لائک جینٹس، مردانی وضع بنانے والی عورت دو، اور نمبر تین شراب نوشی کا عادی، ہیبیچوئل ڈرنکر، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی ابتدان جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ مطلب یہ اس کی مطلب روایت میں. جو ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن یہ مطلب تو اس میں کوئی نہ جنت میں تو جائیں گے نا، تو معاذ اللہ عذاب جہنم کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جس کو کم عذاب کہا جائے، جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلام بھائی ہو مدنی چلنے کے ناظرین، خوف خدا کی بات کر رہا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی بات کر رہا ہوں. جو آپ چولہا جلاتی ہیں، کچن میں کام کرتی ہیں، تھوڑی سی چنگاری اڑتی ہے کسی تکلیف ہوتی ہے، ماچس کا استعمال کرتا ہے ڈر لگتا ہے لائٹر کا استعمال آ گیا. اب لائٹر کا استعمال بھی کیا وہ مطلب کہ ڈائریکٹ آٹومیٹک چولہے آ گئے کہ جناب وہ گیس کے ساتھ ہی جل جائے, اور تھوڑا سا بھڑکا ہوتا ہے تو وہ ڈر لگتا ہے کہ وہ آگ آ گئی. اس سے کئی گنا تیز آگ جہنم کی آگ ہے, اور اس جہنم کی آگ کے جوتے پاؤں میں پہنائے جائیں گے. پاؤں میں تنگ جوتا ہو تو تکلیف ہوتی ہے, جوتا کاٹ دے پاؤں کو تو تکلیف ہوتی ہے, پاؤں میں زخم ہو تو جوتا پہنا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, اور جوتے میں کیل نکل آئے تو چلا نہیں جاتا. جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جو سب سے کم گناہگار ہوگا, اور اس جہنم کے جوتے کو پہننے سے اس کا سر, اس کا ہیڈ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا, اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. ہم بہت خوش فہم ہم ہیں کہاں, کیا کر رہے ہیں؟ تو جہنم کا عذاب تو کوئی برداشت کرو, جہنم کا کروڑوا حصہ بھی کوئی اس کے عذاب برداشت نہیں کر سکتا, نیور. تو یہ تو حماقت ہے, کبھی ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے. تو یہ مطلب کہ تین شخص ہیں, دیوس دی وومن اڈپٹنگ مسکلن اسٹائل اینڈ ہیبیچل ڈرنکر, دے تھری پرسنس will never enter the heaven. اور اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ never سے کیا مراد ہے. دیوس, حضرت علامہ علاؤالدین حسکفی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں, دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی غیر محرم پر غیرت نہ کرے. جیسا میں پہلے ہی بیان کر دیا لیکن اس کا میں نے ٹرانسلیشن بھی اپنے پاس کیا ہوا, دیوس از اے پرسن who does not have modesty for his wife or any other محرم. تو اس کو غیرت کھانی, اس کو روکنا پڑے گا ان چیزوں سے, ورنہ پھر یہ اب پریشانی ہمارے سامنے ہے. اب اسی اس کے ساتھ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر اسی چیزیں کیوں پیدا نہیں کرتی, وہ اپنے اندر شرم و حیا کیوں پیدا نہیں کرتے, ان کو خود کیوں نہیں ڈر نہیں لگتا ایک غیر محرم سامنے آ جائے تو کیسے بدن پہ کپ کپی تاری ہو جائے. اب ان کو ان کی اپنی عجیب و غریب سوچ ہے, وہ تو میک اپ کر کے فیشن کر کے اور طرح طرح کے انداز سے غیر محرم کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں. خود ان کو روکنا بھی واپس نہیں کہہ رہے ہیں آپ, مرد کیا کریں, ان کو روکنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے تربیت نہیں ہے. بچپن ہی سے بچی کو باہر گھمانے پھرانے کی لے جانے کی عادت ہے. اب اگر یہ بچی گھومتے پھرتے باہر اتنا مطلب کہ کلچر دیکھ کر اگر کسی ایسے شور کے ساتھ آ بھی گئی جس کا اپنا مطلب کہ ذہن یہ ہو پردے کا, اب وہ اس کی مانے کیسے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے گا. تو شروع سے ہی اگر ہمارے معاشرے میں اس انداز سے تربیت ہو اور اسلام کی بنیادی باتوں پر اگر عمل ہونا تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ ہمارا معاشرہ جو ستھرا معاشرہ ہو جائے گا, پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا. آپ اسلام کی اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو سورہ نور میں کہ ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار. عورت کو کہا ہے زمین پر زور سے پاؤں زور سے نہ رکھیں, یعنی اس آیت کریمہ کے تحت خزان عرفان میں لکھا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. ان کا غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلف ہونا تو بہت آگے کی بات ہے یار, بہت آگے کی بات ہے کہ بے پردہ آ جانا اور یہ بے تکلف ہو جانا. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. اور آگے مسئلہ بیان ہوا کہ جھنکے اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ پہنے. اب جھانجن سمجھانا پڑے گا کہ جھانجن کیا ہوتی ہے. جھانجن مینس جنگلنگ, جنگلنگ وہ زیور کہیں گے, جولری جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے اور وہ بچتی ہے تو کہ حدیث پاک میں ہے اس قوم کی دعا قبول, اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہیں. اب اس سے سمجھنا چاہیے جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی اس سے دعا قبول نہیں ہوتی کا سبب ہے تو خاص عورت کی اپنی آواز کے بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب ہے غضب الہی, یعنی غضب الہی کا سبب ہوگی. تو پردے کی طرف بہت زیادہ لاپرواہی اس وقت بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ اصول یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ جتنا بڑھتا جائے گا احتیاط کی حاجت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنا فتنہ بڑھ رہا ہے, کلچر جو بڑھ رہا ہے, بے پردگی کی جو اس وقت فضا آپ کے سامنے قائم ہوتی چلی جا رہی ہے, جو ماحول جس طرح برے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے, اب کس پر بھروسہ کیجئے کس پر نہ کیجئے یہ ایک ایسا سوال ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین, برائے کرم اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے کے اندر ہم پردہ اور اس طرح جو بے پردگی اور جو فتنے کے اندیشے ہیں, آئیے مل کر اس فتنے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کا جو ایک بیسک لیسن ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا پردے کے حوالے سے, محرم اور غیر محرم کے حوالے سے, اس کو پھر خلوت تنہائی میں کے متعلق جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشادات آپ کو میں نے بیان کیے اس کے حوالے سے, تو اپنے اندر ہم حیا اور پردہ لانے, اسلامی بہنیں اپنے اندر پردہ لانے کا شوق پیدا کریں, پردہ لانے کا جذبہ پیدا کریں, غیر محرم کے آگے نہیں آئیں, غیر محرم سے اپنے آپ کو دور رکھیں, غیر محرم سے بلا اجازت شرعی بلا ضرورت شرعی کلام نہ کریں, بات نہ کریں, ہیلو ایکسکیوز می پلیز اس طرح کر کے کیوں کسی مرد کو آزمائش میں ڈالتی ہیں. آپ اپنے اندر وہ اسلامی تعلیم کیوں نہیں پیدا کرتی کہ مطلب اپنی لوچ دار آواز پرکشش آواز کی بھی منع ہے کہ مرد سے اس طرح غیر مرد سے اس طرح بات نہ کرے, اور اپنے اندر حیا اپنے اندر پردہ غیر محرم کے تذکرے بند کر دیں. وہ اسلامی بہنیں جو آپس میں بیٹھ کر اپنے ساتھ غیر محرم کے تذکرے کرتی, اب میں بھی سر پکڑ کے بیٹھوں کیا کروں, اب دن رات پڑھنا غیر محرموں کے ساتھ, کو ایجوکیشن پڑھنا غیر محرم کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ پڑھنا, اب یہ لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ پڑھیں تو لڑکے بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کریں, لڑکیاں بیٹھ کر لڑکوں کی باتیں کریں, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. چلا تو ہوں یہ فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے لیکن اتنا ایک نہیں اتنے دروازے ہیں کہ یہ بند کیسے ہو, یعنی آپ چاہیں گے تو بند ہو جائے گا, یعنی اگر آپ ہی کا ذہن فتنوں اس آگ میں ہی کودنے کا, اگر آگ میں ہی جلنے کا ذہن بن گیا تو میں کیا کر سکتے ہیں. آگ آگ غیر محرم اجنبی مرد جوان لڑکیاں جوان مرد جوان لڑکے ایک ساتھ پڑھیں لکھیں آئیں جائیں بیٹھیں گھومیں پھریں پکنک پوائنٹ پہ جائیں فارم ہاؤس پر جائیں, فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں آپ کچھ کہنا ہے فیملی ممبر بن گئے, اے جناب بھائی بہن ہے, خالہ زاد ہے, پھوپھی زاد ہے, مامو زاد ہے, ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی, ان کے آپس کے مسائل ان کے آگے فتنے سنے نہیں, فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں پکنک کرنے کے لیے, بچے گھر کے بڑے بڑے کے ڈھیر ہیں, بچے ہیں بچے جانے دو بےچارے تفریح کر لیں گے, جوانیاں ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے, بھائی نہیں اتنا مت روکو اتنا مت روکو, ارے چچا جان اتنا نہیں روکو کل آپ خود ہی منہ چبا دے پھرو گے, اللہ نہ کرے بچے کچھ ہو گیا یا بچے نے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر دی, تو اب فلمیں ڈرامے ہم نے لا کر رکھ دیے, گانے باز ہم نے لا کر رکھ دیے, دنیا بھر کے فتنے ٹی وی کے ذریعے دکھا رہے ہیں, خود ان کے جذبات کو مشتعل ان کے جذبات کو ابھارنے کے سامان ہم نے میڈیا پر لا کر کھڑے کر دیے, اور ساتھ باہر بے پردگی دے دی, کو ایجوکیشن کے نام پر ساتھ پڑھنا لکھنے کا وہ سبق دے دیا, گھر میں غیر محرم کو لا کر اپنے گھر کی عورتوں کو مطلب کہ وہ اکیلا چھوڑ دیا، کتنا بڑا فتنے کا اندیشہ کھڑا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. اس میں میں بالخصوص اسلامی بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر شدت پیدا کرے پردے کی، وہی جو اسلام کی تربیت ہے، اسلام کا جو حکم ہے اس کے بارے میں اپنے سے شدت پیدا کریں، یعنی پردہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر وہ آپ کے مطلب سرپرست یا شوہر یا اس طرح جو آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ اس پر ایڈمٹ نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہیں، تو ان کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھائیں، انہیں مطلب کہ مدنی چینل دکھائیں، مدنی ماحول کی طرف ان کو بھیجیں، آپ مدنی ماحول کی طرف آئیں. اگر پردہ آ گیا دیکھیے اللہ نے چاہا تو کیسا مطلب کہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا. یہ بے پردگی کی وجہ سے بہت سے فتنے، ہم جس کلچر کو فالو کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، امریکی کلچر تو یورپ کلچر، ان تمام کلچر کے پیچھے جو ہم مطلب بے قرار رہتے ہیں. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، بالکل فرینڈلی ایک بات کر رہا ہوں، آپ بہت ہی آنےسٹلی اس کو غور کیجئے اور مجھے مطلب آپ اپنے طور پر جواب دیجئے. اس وقت جو مطلب کہ بدکاری کے، ریپنگ کیس، جو برائیوں کے کیسز دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اسپیشلی ان یورپ اینڈ امریکہ وغیرہ ممالک کے اندر، منٹس کے اندر مطلب کہ یہ کیسز ہیں کہ جناب اتنے منٹوں کے اندر اتنے کیسز ہوتے ہیں. ان کیس ان تمام ممالک کے اندر وہ پردہ آ جائے جو پردہ اسلام چاہتا ہے. ان کیس، ٹھیک ہے نا، وہ پردہ آ جائے جو پردہ اسلام چاہتا ہے. حجاب پردہ، غیر مرد غیر عورتیں آپس میں فری نہ ہو، اس طرح یہ ملے جلے نہیں، یہ جو چیزیں جو میں نے اس وقت بیان کی ہیں، ان کیس اگر یہ اسلامک کلچر وہاں آ جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ان برائیوں کے اندر کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی، وہ امپروو ہوں گے یا ڈیکریز ہوں گے، انکریز ہوں گے ڈیکریز ہوں گے، ڈیفینیٹلی ڈیکریز ہوں گے. یہ اسلام ہے، اسلام کا قانون، یہ پریکٹیکل قانون ہے، یہ تو کئی کتابوں کے اندر قانون لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسلام ایک قانون دیتا ہے تو اس قانون پر عمل کرنے کا درس بھی دیتا ہے، عمل کرنے کا مواقع دیتا ہے، عمل کرنے کے لیے پورا ماحول کریٹ کرتا ہے، اور اس پر عمل نہ ہو یہ ساری چیزیں وہ مطلب کہ ایڈاپٹ کرواتا ہے. تو جس طرح کی سزائیں آپ دیکھیں اسلام کے اندر، مطلب جو یہ بدکاریاں کرے گا، اس طرح کرے گا، اس کے سزائیں، اب ایسے کوئی قانون آ جائیں آپ دیکھیں آٹومیٹکلی کمی آ جائے گی. ایسا پردہ آ جائے، ایسا کلچر ڈیولپ ہو جائے جس کا میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی کمی آ جائے گی. ورنہ رہی بات ان کی، تو وہ تو آپ کو میں ان کی دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی، تو یہ امریکی سپاہی اپنے وہ دوست ملک برطانیہ کے لیے جو گئے تھے مدد کے لیے، چند سال برطانیہ میں ٹھہرے رہے. جب گئے تو گورنمنٹ فیگرز جو تھے، سرکاری اعداد و شمار، گورنمنٹ جو کاؤنٹنگ تھی، مطابق 70,000 ناجائز بچے چھوڑ کر آ گئے. اور یورپ کے بعض ملکوں میں ناجائز بچوں کی جو پرسنٹیج ہے یہ مور دین 60% ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ کواری مائیں بن رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی مائیں بن رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے پھر اس سے ایک اور خرابی جو اس کلچر سے جو ہمارے ڈیولپ ہوئی ہے، اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ ہے اعتماد کا فقدان. یعنی اس کی سزا ہے، یہ بے پردگی کی، یہ بے حیائی کی، یہ اس طرح کا جس کو ماڈرن کلچر کہتے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اعتماد اڑ جاتا ہے. ابھی نہیں پتا چلے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی فلمیں دیکھتے گا، وہ بھی دیکھے گا، اب وہ دیکھتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو باہر کی عورتیں میرے ساتھ یوں کرتی ہے، تو ان عورتوں کو دیکھ کر، ان عورتوں کا مزاج، ان عورتوں کا کلچر، ان عورتوں کی طبیعتیں، ان عورتوں کا انداز دیکھ کر اس کے دل میں شیطان ادھر لگا کہ یار میری عورت بھی تو ایسی نہیں ہے، ایسی دیکھتا رہے گا نا. تو یہ ایک سزا ہے، جبکہ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے غلط فہمیاں، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، نتیجہ طلاق، ڈائیورس. اور اس وقت مجھے میلز آتی ہیں آپ کے یو کے، یورپ، افریقہ، دیگر ممالک سے میلز آتی ہے، پلیز ڈائیورس پر کلام کریں، ڈائیورس پر کلام کریں. میں ڈائیورس پر کیا کلام کروں؟ آخر یہ ڈائیورس کی فضا، طلاق کی فضا بنائے کس نے؟ مطلب میں ایک چیز کو ختم کروں گا جناب وہ چیز ختم کر دیجئے, وہ چیز پیدا ہونے کے اسباب ختم کیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی گلے کا درد بہت بڑھ گیا, آپ گلے کے درد کا علاج بیان کریں کہ گلے کا درد ختم نہ ہو. میں کہتا ہوں گلے کا درد ختم کرنے کے لیے بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا بند کرو نا, بالکل فریج جیسا, بالکل چیل واٹر, چیل اتنا چیل کر کے پینا ہے. اب بولا گلا خراب ہو گیا, اتنی مرچیاں مسالے اور تیکھی چیزیں اور بالکل ایک وہ صحت کے برباد کر دینے چیزیں کہہ کے جناب گلا صحیح ہو جائے, تو میں کہوں وہ مت کھاؤ, وہ مت پیو, آپ کا گلا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, ساتھ یہ دوائی بھی لے لیں. لیکن آپ کہیں وہ چیزیں چلے گی لیکن گلا صحیح ہو جائے, ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جس کو ڈائیورس کہہ دیں یا جسے اور نا اتفاقی کہہ دیں, جھگڑا کہہ دیں, اتنا کہہ دیں, روزانہ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بازو کا, روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں, آؤ تو شور پریشان, بیوی پریشان, وہ بولتا ہے تو جب دیکھو میں سے لڑتی رہتی ہے, وہ جب دیکھو تم مجھ سے پلستے دیتے ہو. پہلے ایسا نہیں تھا, اگر تھا تو بہت کم تھا, اب بہت بڑھ گیا ہے. اس کے لیے یہ جو کلچر جس کے متعلق میں بات بیان کر رہا ہوں, یہ کلچر ختم کریں, آپس سے محبت پیدا ہوگی, کہ اتفاق کہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا ہوگی. دل تو اللہ ملاتا ہے نا, تو دلوں میں دوری اللہ کی نافرمانی سے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی فرما برداری ہوگی, گھر میں قرآن و حدیث پر عمل ہوگا, گھر میں شریعت پر عمل ہوگا, الحمدللہ مدنی چینل چل رہا ہوگا, آپ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں جا رہی ہوں گی, اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں جا رہے ہوں گے, مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہوں گے, اسلامی بہنیں فکر مدینہ کر رہی ہوں گی, تو جناب وہ شوہر صاحب بھی فکر مدینہ کر رہے ہوں گے, ادھر بیٹھ کے بچے بھی فکر مدینہ کر رہے ہوں گے. گھر میں جھگڑا, ارے جھگڑا گھر میں آپ کی انشاءاللہ بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا, جس محلے میں آپ رہتے ہیں اللہ نے چاہا تو جھگڑا وہاں بھی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کا گھر نیکوکاروں کا گھر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ایک نیک فرد کی برکت سے اس کے محلے کے کئی پڑوسیوں کو کتنی مصیبت اور فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے. ایک پڑوسی نیک ہو اس کی برکت نصیب ہو جاتی ہیں. تو جس گھر کے اندر نیک لوگ رہتے ہوں ان کے اندر, پھر ایک ہوتی ہے پریشانی مصیبتیں ڈفرینٹ, ایک ہوتی ہے گھر کے اندر یہ آپس کی جو لڑائی ہے نا, یہ بہت پین فل چیز ہوتی ہے. اب غربت بھی آ گئی نا, اور اگر دونوں میں اتفاق ہے تو انشاءاللہ یہ غربت میں بھی محبت کریں گے, اگر بیماری آ گئی دونوں میں اتفاق ہے انشاءاللہ بیماری بھی محبت کریں گے, اور اگر سارے کے سارا وہ میٹر ہے کمپرومائز پر, کیا وہ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہو, کمپرومائز کر کے چلا رہا ہے, تو کچھ بھی تھوڑا سا بھی مطلب کہ وہ پرابلم آئے گی تو وہ کمپرومائز کی دیوار تو گر جائے گی, وہ تو مٹی کی دیوار ہوتی ہے کمپرومائز کی دیوار. تو یہ محبتوں کا ختم ہو جانا, یہ ڈائیورس کا بڑھ جانا, گھر کا سکون برباد ہو جانا, یہ سب وہاں کی پیداوار ہے جس کلچر کو ہم لے کر آئے ہیں. پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں, مدنی التجا ہے کہ اس کلچر کو ختم کریں, اسلامک کلچر کو اپنے گھر میں لائیں, اسلامک تعلیمات کو لائیں, اس میں پردہ, یہ فتنے کا جو دروازہ جس کے مطالعے میں نے نشان دیکھی, اس سے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو بچائیں, خود کو دیوس ہونے سے بچائیں, اسلامی بہنیں خود کو بے پردگی سے بچائیں, اپنے آپ کو غیر محرم کے آگے غیر شرعی انداز میں لے جانے سے بچائیں, خوشبو سے بچائیں, اب پرفیوم لگاتی ہیں, بلکہ ایسا بھی پرفیوم ہوتا ہے کہ غیر محرم تک بھی پہنچتی ہے اس کی ساری خوشبوئیں. نہیں آپ یوں سمجھے کہ شاید کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ کس کا زیادہ خوشبو اچھی ہے, یہ خوشبو تو لگائی سامنے والوں کے لیے جاتی ہے. ایڈورٹائز بھی اسی طرح کی آتی ہوں گی, جو ٹی وی پر جو ایڈورٹائز آتی ہوں گی نا خوشبو لگانے کی, پرفیوم ٹیلکم پاؤڈر ہو, سینٹ ہو, تو وہ عورتیں لگاتی ہوں گی, نکلتی ہوں گی, مرد جھانکتے ہوں گے, تو یہ بھائی یہ دیکھ کر یہ لڑکیوں کو جوش چڑھا ہوگا, عورتوں کو کہ اپنے بھی لگائے, اپنے بھی لگا کر نکلیں گے تو یہ جھانکیں گے, اپنے کو دیکھیں گے, مڑ مڑ کے دیکھیں گے. سوچو یار یہ کیا کر رہی ہو آپ لوگ, یہ حیرت ہوتی ہے, یہ مینٹلٹی پر حیرت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اگر میری کوئی ایسی ہوش مند اور درد دل رکھنے والی اگر یہ ساری فیملیز اگر سن رہی ہوں, گھر والے سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی یار ایسا ہو جو بس کر لے گا, یار ہم نہیں کرنا یار, یہ بالکل غلط ہے, مطلب بالکل معاشرے کا مطلب بیرا غرق ہو رہا ہے اس سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو ایسی عورت بدکار ہے, اس کو بدکار کہا گیا ہے. اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک عورت گزر رہی تھی جس کی خوشبو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوئی, تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے درہ اٹھایا اور فرمایا تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے, اگر بس ضرورت نکلنا بھی ہو تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا, اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بے پردگی سے بچائے, غیر محرم لوگوں کے ساتھ یہ بے پردہ آنے سے بچائے. یہ جو میں نے ابھی روایت بیان کی ہے خوشبو والی, اس کو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی بیان کر دوں. When a woman applies perfume and come in front of people so that her fragrance is felt, she is a fornicator. اتنی اس کے لیے وعید ہے. اب اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائیں, شرعی پردہ اختیار کریں. اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ اپنے محریم پر غیرت کھائیں, ان کو بے پردگی سے بچائیں, ان کو بے حیائی سے بچائیں. جن فتنوں کے دروازے کی ہم نے نشاندہی کی ہے ان فتنے کے دروازوں کو آپ چاہیں تو آج ہی بند کر دیں. کم آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر آپ اس وقت, تو نیت کر لیں, ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم آپس میں یہ چیزیں نہیں کریں گے, اور تقسیم کر لیں. کوئی ایسا کام ہو تو کوئی سمجھدار بچہ ہو, کوئی ایسا ٹیوٹر کا کرنا ہے جو گھر میں اکیلا پڑھانے کے لیے آتا ہے, تو بلڈنگ کے چند بچے ہوں جو پڑھنا چاہتے ہوں تو ان کو کہیں جمع کر کے ایک جگہ پر قرآن کی تعلیم یا اس طرح ٹیوشن وغیرہ ہوتا ہے, جو بھی ہو جائز طریقے سے ہو, تو اس کا ایک ایسا حل چاہیں تو نکال سکتے ہیں آپ. میں ایک سولوشن دے رہا ہوں, اس طرح آپ چاہیں تو حل نکال سکتے ہیں. تو ایسا کو حل نکالیں کہ مطلب ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ بے پردہ نہ ہو سکیں, تنہائی نہ ہو سکے, ایسی صورتیں پیدا کریں. اور یہ آپ چاہیں گے تو امید ہے کہ کر لیں گے, خود اپنے ذمہ کام لے لیں, خود جا کر کچھ کام کر لیں. اپنی ہی گھر کی اسلامی بہنوں کو یوں بھیجنا اور سارے کام کروا لینا جبکہ کوئی شرعی عذر نہیں آپ کا, صرف سستیاں, بس سستیاں ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو برائے کرم روکنے کی کوشش کیجئے, اپنے گھر کے اندر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی کے آپس میں شک کی اور غلط فہمی کی فضائیں قائم ہو جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں, یہ اس کی نحوست ہے جو میں نے بیان کیا. جو فتنے کا دروازہ یہ کھلا رہتا ہے نا, تو اس طرح کی تہمتیں لگتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ لگے ہو, تو بیوی کہتی ہے کہ تم فلاں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی فلاں کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے, تو یہ ایک دوسرے کو بھی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. یہ سب یہ اس فتنے کا دروازہ یہ جو کھلا ہوا ہے نا, تو دروازہ کھلا ہوا تو فتنہ تو آئے گا, اب وہ کوئی بھی مطلب اس میں صورت لے کر آ جائے. تو ایسی صورتحال کے لیے میں امیل سنت کے کچھ مدنی پھول عرض کرتا چلوں جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھے گئے ہیں. کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ میاں بیوی کا شک کی وجہ سے ایک دوسرے پر بدکاری کی تہمت رکھنا کیسا, تو میرے امیر سنت نے جواب ارشاد فرمایا, کبیرہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آج کل یہ مصیبت عام ہے, بعض لوگ شکوک و شبہات میں پڑھ کر بدگمانی اور بہتان تراشی کر کے اپنا آباد گھر اپنے ہی ہاتھوں برباد کر بیٹھتے ہیں. شک کی بنا پر کبھی میاں بیوی کو زانیہ کہتا ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زانیہ کہتا ہے, کبھی بیوی اپنے شوہر کو غیر عورت کے ساتھ منسوب سمجھتی ہے. دونوں محض شک کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر تومت دھرتے ہیں, الجھتے اور اپنے خاندان پر بدنما دھبا لگا بیٹھتے ہیں. سات سمندر کا پانی بھی بدنامی کے اس داغ کو نہ دھو پائے. ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, یعنی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اس حدیث پاک سے ان شوہروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کی بنا پر اپنی پارسا یعنی نیک بیویوں پر تہمت بدکاری کی تہمت باندھ بیٹھتے ہیں. نیز وہ عورتیں بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے شوہروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں حتیٰ کہ ان پر بدکاری کا الزام دھرتی ہیں اور ہر طرف اسی طرح کہتی پھرتی ہیں. گھر پر تو وقت دیتا نہیں ہے, بس اپنی رکھاؤ کے ساتھ پڑا رہتا ہے, اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, اپنی فلاں دوست کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, اپنی فلاں گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, سارے پیسے اسی کو دے آتا ہے, اس کے ساتھ کالا منہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, یہ سب شک کی بنیاد پر ہیں اور وہم ہیں, تہمتیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ ایسا کلچر ہے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہے, اس کو کون ختم کرے؟ میل آتی ہیں, یہ میل, ٹیلی فون, ایس ایم ایس, یہ آتے ہیں, آپ ہی حضرات کی طرف سے, ہمارے ویور کی طرف سے آتے ہیں, اس پر کچھ کریں. کون کرے گا؟ کیا ہمارے بولنے سے صرف ختم ہو جائے گا؟ آپ کوشش کریں. آپ کی بیٹی کسی غیر مرد, کسی غیر محرم سے کیسے دوستی کر لے گی؟ مرد کی عورت کے ساتھ دوستی کیا مطلب, میننگ ہی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے, ہے ہی نہیں, کوئی کلچر ہی نہیں ہے, اسلامک کلچر نہیں ہے دوستی مرد اور عورت کی. کیا بلکہ غیر مرد تو غیر عورت سے تعزیت بھی نہیں کر سکتا نا, شرعی مسئلہ جزیہ ہے آپ کے علم ہے. غیر مرد بلا ضرورت بات چیت نہیں کرے گا, مطلب وہ تعزیت کے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, تحفہ نہیں دے سکتا, ایک دوسرے کا تحفے کا لین دین نہیں ہے درست. مسائل لکھے اس کے حوالے سے امیر السنت, امیر السنت نے لکھے مسائل, تو اس کے دل میں مطلب کہ ایسی خامہ خواہ کی ہمدردیاں پیدا ہونا, تو اب دوستی تو ہمدردی کی دوستی تو ہے ہی, کھانا پینا ایک ساتھ ہوٹل میں جا کر, چار لڑکیاں ہیں, چار لڑکے ہیں, ان سب کی دوستیاں آپس میں ہوئی ہیں, فرینڈ سرکل بنا ہوا ہے. آپ خود سوچئے کہ مطلب مدنی چینل آپ کو ایک میسج کنوے کرے گا, دعوت اسلامی اس کے سامنے آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے, جیسے ایک چلیں کہ میں ایک مائنڈ کنورٹ ہو رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب مجھے کوئی ماحول بھی تو ملے نا, کوئی ایسا ایٹماسفیئر ملے, کوئی ایسا مجھے ماحول تو ملے کہ میں اپنے آپ کو اگر اس ماحول سے نکال کر اگر مدنی ماحول میں ایک مطلب کہ بیسٹ انوائرمنٹ چاہتا ہوں, ایک گڈ انوائرمنٹ چاہتا ہوں, ایک مطلب کہ ایک پاکیزہ انوائرمنٹ چاہتا ہوں, ایک پیورٹی انوائرمنٹ اگر میں چاہتا ہوں, تو وہ کیا میں اپنے آپ کو کیسے درست کروں؟ دعوت اسلامی آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, وہ ماحول پرووائڈ کر رہی ہے, وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے. آئیں مدنی قافلے کی ٹرین میں بیٹھ جائیں, مدنی قافلے کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر, مدنی انعامات کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر, ہفتہ وار اجتماعات کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر, حیا مدنی لباس کی ٹرین اس پلیٹ فارم کے اوپر. آپ سوار تو ہوں, صرف پلیٹ فارم پر بھی دور کھڑے رہنا نہیں, آپ سوار ہوں, آپ اس کاروان کے ساتھ چلیں, سفر کے ساتھ چلیں, قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, کتابیں پڑھیں, فیضان سنت کا درس اپنے گھر میں جاری کریں, مدنی انعامات پر عمل اپنے گھر میں جاری کریں, میسج کنوے کریں, امیر سنت کے بیانات سنیں, وی سی ڈیز دیکھیے, مبلغین کے بیانات آتے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے, حدیث کی شرح بیان ہوتی ہے, مبلغین کے بیانات کیے جاتے ہیں, موت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, خوف خدا کی باتیں کی جاتی ہیں, اور خود ایک پریکٹیکلی آپ کو کلچر دیا جا رہا ہے اسلامی بھائی, ایک اپنے پریکٹیکلی گیٹ اپ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو لایا جا رہا ہے. اب وہ کسی نے کہا نا, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ ورے منزل ہی نہیں. تو اب یہ کہنا پیاس لگی ہے تو پانی کا پتہ بتا دیا, پانی سامنے رکھا ہوا ہے, اور وہ آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. اب یہ پانی مطلب سنتوں بھرا, مطلب یہ ماحول چل کر ہمارے گھر آیا ہے, اس کو ویلکم کریں, لبیک کہیں, اس کو اختیار کریں, اور تبدیلی یوں آئے گی. دیکھیں تبدیلی صرف مطلب ایک دو کے کہنے سے تبدیلی یوں ہی آئے گی, آپ خود اپنی ایک میچول انڈرسٹینڈنگ پر. میں نہیں کہتا گھر میں لڑائی جھگڑا کریں, فتنہ کریں, ماردار کریں, نتنگ, ایک پورا امن انداز میں بیٹھیں, گھر کے سربراہ لے کر بیٹھیں, شریعت کے دائرے میں لے کر پردے کے عالم میں لے کر بیٹھیں اور ڈسکشن کریں, ایک آپس میں کچھ کمنٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر ہو جائے پھر کریں, تھوڑا پیچھے پڑے رہیں گے تو اللہ نے چاہ تو ماحول درست ہو جائے گا. اپنی ٹھیک ہے جو ہو گئے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ درست نہیں ہے اس طرح, مطلب کہ آپس کی یہ فرینڈ سرکل جو غیر محرم جو لڑکیاں لڑکیاں جو جس کو ہم گرل فرینڈ کہتے ہیں بوائے فرینڈ کہتے ہیں, اب لڑکی بوائے فرینڈ, اب پرس کے اندر لڑکی نے اپنے لڑکے کی فوٹو رکھی ہوئی ہے اور لڑکے نے لڑکی کی فوٹو رکھی ہوئی ہے, اب وہ رات رات بھر تکیے میں منہ ڈال کر رو رہا ہے لڑکی نہیں ملی, اب کیا ہو گیا, پریشان ہو گئے ہو, رونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رو, رونا ہے تو مدینے کی یاد میں رونا ہے, تو مسلمان ہو آپ کو زیب دیتا ہے مرد ہو لڑکی کے لیے روتے ہو کہ یہ مل جائے میرے کو, ملاقات نہیں کی آج, ملی نہیں, فون نہیں کیا, نظر نہیں آتی, روتے ہو, ارے مدینہ دیکھنے کے لیے رو, مکہ دیکھنے کے لیے رو, کعبہ دیکھنے کے لیے رو, رونا تو اپنے گناہوں پر رو, اپنی بدکاریوں پر روئیں, اپنی بے حیائیوں پر روئیں, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روئیں, یہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کرم سے اگر بہیں تو اس کی یاد میں بہیں نا, یہ کیا مطلب کہ یہ غیر شرعی انداز میں زندگی کا انداز گزار دینا, وہ لڑکے کے لیے روتی ہے, وہ لڑکی کے لیے روتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کی شادی اس کے گھر والے کہیں اور کر دیتے ہیں, اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں, اور بدقسمتی سے بعض اوقات خودکشیاں ہو جاتی ہیں, حرام موت مرتے ہیں پھر, تو اس کی مطلب نقصان ہی نقصان ہے, گھر والے شادیاں کرنے دیتے ہیں عموماً اس طرح کی, وہ میچ نہیں کرتے, کھاندہ نہیں ملتے, جو بھی ہے, اب یہ پورا ٹاپک ہی الگ ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, البتہ جو فتنے کا دروازہ میں بند کرنے کا ہم عرض کر رہے ہیں, اگر یہ کھلا رہے گا تو یہ بھی ساری چیزیں آئیں گی, تو طے کر لیں انشاءاللہ اس فتنے کے دروازے کو بند کریں گے, اور یہ تنہائیوں میں غیر مرد کا غیر عورت اور غیر عورت کا غیر مرد کے ساتھ رہنا, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, منقبت صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ, تیرا چاہنے والا تیرا, تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اتنی شانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتی, حشر تک میرے گلے میرے رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میرا ہے پتا تیرا نبوی علوی فصل بطولی گلشن نبوی علوی فصل بطولی گلشن حسنی بھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی بھول حسینی ہے مہکنا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نامیتا ہے نامیتے گا کبھی چرچا تیرا فخر آقا میرا جا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا جا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا سنا خانوں میں چہرہ تیرا بابا کیا مرتبہ ہے موت ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. الحمدللہ وہ اپنے یہ ہمارے ہند کے ہیں مقصود بھائی, ان کا ابھی ایس ایم ایس آیا ہے, فتنے کا دروازہ مل کے بند کریں گے. فتنے کا دروازہ انشاءاللہ بند ہوگا آج کے مکالمے کی برکت سے. اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. مقصود بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. ہند کابینہ کے ہمارے ایک ہیں, اس کے غالباً یہ نگران ہے مقصود بھائی, ہند قادری نا, اس کے نگران ہے. اللہ تعالیٰ یہ کوشش, اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے, کوشش جاری رکھیں, تمام اسلامی بھائی اپنے مدنی قافلوں کو بڑھا دیں, اپنی انفرادی کوشش بڑھا دیں, علاقہ دوروں کی کثرت کر دیں, انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. ہفتہ وار اجتماعات میں انفرادی کوشش کر کے لانا شروع کریں, انشاءاللہ دیکھیں آہستہ آہستہ جب ذہن بنے گا تو تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. آخر میں جہاں موضوع کمپلیٹ ہو جائے ہمارا, ایک عورت کا اسلامی بہن کا اجنبی یعنی آپ سمجھے کہ غیر مرد کو دیکھنا, یعنی یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی ملاقات کی بات چیت کی, اور بات چیت پہ آپ نے مدنی پھول دیے کہ اس سے بات چیت نہیں کرنی تو ملاقات نہیں کرنی, کو غیر مطلب بلا اجازت شرعی, بلا اجازت شرعی جو یہاں قید لگے گی, مطلب ہر جگہ یہ قید ہے. جی فرمائیں. جو مطلب اس کے احکام تھے اپنے سوالے سے, لیکن جو یہاں تک بات تھی اس پہ ملاقات تھا, ایک طرف ملاقات ہے ایک طرف جانا آنا ہے رابطے ہیں سب کچھ ہے, اب یہ نہیں ہے صرف دیکھنے کی حد تک ہے, اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ مدنی چینل پر یہ مدنی پھول بارہ مطلب دیا جاتا ہے, مگر یہ کہ امیر سنت نے مدنی اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں کہا کہ نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے, اور مطلب اٹ از کوائٹ سفر فار اے وومین ناٹ ٹو سی اے مین. عافیت اسی میں ہے کہ نہ دیکھے, لیکن دیکھنے کی صورت ہمارے فقہ کرام نے بیان کی ہے کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے, اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی, برا خیال نہیں آئے گا, اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. مینس دی اسکالرز آف اسلامک لا سے دی رولنگ فار آ وومینس لکنگ ایٹ اے مین از دا سیم ایز اے مینس لکنگ ایٹ اندر مین. دس از وین دا وومین نوز فار شیور دیٹ شی وڈ ناٹ ہیو لسٹ بائی سیئنگ ہم, اف دین ایون دا ڈاؤٹ آف لسٹ شی شوڈ نیور سی ہم. یہ ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے جو فقہ کرام نے بیان کیا, ایسی صورت کے اندر ہے. اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں جو جواز کی صورت یعنی جائز ہونے کی جو صورت ہے جو بھی میں نے بیان کی, مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب خوب اور خوب غور کر لے, کہیں یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے. مدنی چینل دیکھنے کا بھی یہی ایک ایک اگر مدنی چینل بھی اگر اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں, اور اگر کسی اسلامی بھائی کو جو بھی غیر محرم آتے ہیں دیکھنے سے اگر ان کو مطلب کہ اس طرح کے برے خیالات آتے ہیں تو وہ فوراً اس کو مطلب کہ چھوڑ دے, نہ دیکھے, مطلب یہ اسی کے وہ رکو میں اسی کو اپنے کیفیت کو چیک کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوف, اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے, سب خوف خدا کی بات دیکھیے, اگر خوف خدا ہوگا نا اور حیا ہوگی, حیا جو ہے نا جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے, الحیا شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اب یہ نہیں جس میں جتنی حیا ہوگی نا وہ اتنا زیادہ مطلب کہ ان چیزوں کو فیل کرے گا, محسوس کرے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں اور آفتوں سے ہم سب کو بچائے, اور جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. شاہ مدینہ صلوات و سلام زینت عرش معلی صلوات و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام جب قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا آقا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں دکھائے آپ کا ہو سبا پر پیارے آقا صلاۃ و سلام ہو سبا پر پیارے آقا صلاۃ و سلام غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارہ مقتدى المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 176 پر یہ دعا لکھی ہوئی جو بھی پڑھ کر سنائیے. اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. تو مجلس ہے تو آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو مجلس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں مجلس ہے تو چند لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس ہو گئی. تو اب اس طرح اگر کوئی اس مجلس اگر آپ بیٹھتے ہیں دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور رشتہ دار بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ناقص مشورہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کی مجلس کا اختتام ہو تو یہ دعا پڑھ لیں. یہ فیضان سنت کے پیج نمبر 176 ہے. فیضان سنت آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے میرا تو یہی آپ سے ناقص مشورہ ہے. اور انشاءاللہ اس کا درس بھی پھر آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ فیضان سنت کے پیج نمبر 176 پہ یہ دعا یاد کر لیجئے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع اور اس طرح عموماً ہمارے مکالمے میں مدنی مذاکرے کے اختتام پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم سب کو بھی یہ دعا یاد بھی ہو جائے. اگر کسی کے شہر میں گھر میں کسی جگہ مکتبۃ المدینہ نہیں ہے اب وہ فیضان سنت کیسے حاصل کرے؟ ویب سائٹ www.dawataislami.net پر آپ وزٹ کریں اور مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں, وی سی ڈیز, کیسٹ, فیضان سنت سمیت آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیجئے یا ڈیسک ٹاپ پر لے لیجئے اور اس کو مطلب ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سیو کر لیجئے اور اس کو پڑھتے رہیے. اس کے علاوہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو یاد ہو جائے گی. ہمیں بھی یاد ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے یہ دعائیں یاد ہوتی رہتی ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارے مدنی کے ناظرین بھی فیضان سنت تو یہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ویب سٹرنگ بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے تاثرات یا مشورے, کیونکہ عموماً آپ کی طرف سے ہمیں وہ ملتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مشورے ملتے ہیں, ٹاپکس بھی ملتے ہیں آپ کی طرف سے کہ فلاں فلاں موضوع پر آپ مکالمہ کریں, تو ٹاپک کے ساتھ کچھ اس میں وضاحت کر دیا کریں کہ یہ ہے اور اس میں یہ یہ ریزنز ہیں, یہ یہ ماحول ہے, تو یہ کہ ڈسکشن کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے مدنی مکالمہ لیا, اس کے بارے میں جو آپ کے تاثرات ہوں, آپ کا مشورہ ہو, آپ کے جذبات ہوں, آپ کی نیتیں ہوں, وہ بیان کر دیجئے, انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی کافی فوائد ہوں گے. تو یہ کہ آپ کے مشورے آ جاتے ہیں, کچھ آپ کے تجاویز آ جاتی ہیں, نیتیں آ جاتی ہیں, تو ایک اس سے بھی ایک وہ آگے کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. تو آپ کی مشورے, آپ کی تجاویز, آپ کے ٹاپکس جو آپ دیتے ہیں ایک اہمیت رکھتے ہیں, اس کی ایک معنی رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں